राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी, विक्रम संवत 2056, 1 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बगान मैदान, कलकत्ता। राम। पराकृत नवदिबंधम वरुण ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताम्बराजरुणबिंबफलाधरुष्टात्मे हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। शिवानंद परमात्मा को, संत महात्माओं को, महापुरुषों को अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। मेरी बातों में अच्छी बातें मालूम है, वे शास्त्रों की, संतों की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, अच्छे महात्माओं की बातें हैं। त्रुटियां मालूम है वो मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देकर अच्छी बातों की तरफ भी ध्यान देंगे ऐसा और ऐसा ही होना चाहिए। मुख्य तौर से मानव शरीर की महिमा बहुत गाई गई है। शास्त्रों में मानव की महिमा गाई है। वो मानव की महिमा है, उसमें विशेष ध्यान देना है। वो मानव की महिमा इस शरीर की नहीं है। शरीर क्या, शरीर से जो विवेक पैदा होता है, विवेक सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, ऐसे जो विवेक होता है उस विवेक शक्ति की महिमा है। क्योंकि मनुष्य का उद्धार विवेक शक्ति से होता है। वो विवेक शक्ति मनुष्य में विशेष काम करती है। और शरीरों में भी विवेक है, परंतु मनुष्य का जैसा नहीं है। पशु पक्षी आदि में अपने खाने पीने का है, ये खाद्य है, ये अखाद्य है, ऐसा साधारण विशेष विवेक नहीं है, साधारण विवेक है। परंतु इसमें कल्याण है, ऐसे बंधन है, ऐसे मुक्ति है, ये विवेक नहीं है। गाय बड़ी परम पवित्र है, उसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, अनेक रोगों का नाश करता है और अपवित्रता को दूर करता है। परंतु गाय में भी वो विवेक शक्ति नहीं है कि जिससे वो अपना कल्याण कर ले, कल्याण की बातों का ठीक तरह से बोध हो जाए, ये विवेक नहीं है। विवेक देवताओं में यह है, पर देवताओं के काम भोग भोगना है, भोगों में रात दिन अच्छे फंसे रहना, भोगों की आसक्ति होने पर विवेक काम नहीं करता, वो कामना में ही सब समय चला जाता है। यहाँ पर भी आप देखो कि जो ज्यादा धनी है वे सत्संग आदि में नहीं जाते, वो भोगों में लगे रहते हैं। दो ही बात यही है, पदार्थों का संग्रह करना, रुपये इकट्ठे करना और भोग भोगना, खूब सजावट करना, मकानों को सजाना, रहने सहने की वृत्ति बढ़िया करना, इन बातों में विदेश दशा लगे हुए हैं। हार मारते उन्नति हो जाए ऐसे बहुत कम है, धनी आदियों में से कम है। कोई योग वृष पुरुष आ जाए तो उनकी बात एक अलग है, परंतु पैसे वाले प्राय करके भगवत भजन में कम लगते हैं। देवताओं तो ये भोग भोगने के लिए ही मिला है वो शरीर, भोगों के लिए ही शरीर, सुख भोग के लिए ही शरीर मिला है। तुम्हें तो भोग ही भोगे बेचारे और क्या करे, उनमें भी अच्छे अच्छे पुरुष है, वो बार बार उन्नति में जाते हैं। सामग्री वहां है, उनमें विवेक शक्ति है, परंतु वो भोगों के भोगने में लगी होती है। विवेक शक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की वो होती है जिससे कल्याण हो जाए, दूसरी विवेक शक्ति होती है भोग भोगने के लिए। भोग भोगने के लिए विवेक शक्ति विशेष काम करती है। फिर बड़ा आदि शरीर नव है नियम भुजते पदम, शास्त्र में लिखा है जैसे ये वरा होते हैं सूअर जो बिग रहा है, मैला खाने वाले देहा होते हैं, इनमें वो शक्ति है तो ये मैला खा सकते हैं, परंतु ऐंदी पर्दे भी आ जाए तो वो भोग भी भोग सकते हैं। कुत्ता है, गधा है, बड़ा है, ऊंट है, ऐसे ये इंद्रादि का पद मिल जाए तो भोग नहीं सकते। तो इंद्रादि बोलना उनमें विवेक है, वो विवेक भोगों के भोगने में ही लगा हुआ है। यहाँ पर भी राज्य संपत्ति आदि जिनके हाथ में है वे पुरुष भी विवेकवान होते हैं, पर विवेकवान ऐसे होते हैं उस विवेक का दुरुपयोग होता है। एक वंश से कितने आदमी नाश किए जा सकते हैं, कितना प्रांत का प्रांत वृक्षों से मनुष्यों से शून्य हो जाए, ऐसे बम बनाए जाए हम बम आवे जिससे देश का देश नष्ट हो जाए, वो विवेक उसमें काम कर रहा है। दूसरों के नाश में अपने सुख में उसका परिणाम खराब होता है, वो विवेक काम का नहीं है। विवेक शक्ति तो है, नहीं तो एक आदमी थोड़े से सामग्री से बहुत देश का देश नष्ट कर दे, इतनी शक्ति कैसे हो जाए, बिना विवेक नहीं होती। पर वो विवेक भोगों से भोगों को प्रेरणा करना, भोग भोगना और उससे दुर्पयोग महान जिसे दूसरों का नाश करना, तो नाश करने में वो शक्ति काम करती है, विवेक शक्ति उद्धार नहीं करती, जीव का कल्याण नहीं करती। जीव का कल्याण करने की शक्ति मनुष्य में है, जो साधारण मनुष्य उनमें ज्यादा है, जिसमें भी संग्रह ज्यादा नहीं है, भोग दृष्टि ज्यादा नहीं है, ऐसे पुरुष होते हैं ये पारमार्थिक मार्ग में ठीक रहते हैं। रुपये ज्यादा हो जाते हैं वे समझते तो है, अधिक पैसे होने से हम भजन ध्यान करेंगे, पर वो करेंगे विचार रहता है तभी तक जब तक पैसे थोड़े होते हैं। वो पैसे अधिक बढ़ जाने से काम धंधा अधिक बढ़ जाता है तो फिर भजन ध्यान के सत्संग के लिए समय मिलता नहीं उनको। समय कहां से लावे, संसार का काम करें कि सत्संग करें। जो ही पैसे अधिक पैदा होंगे तो अधिक से अधिक पैसे कैसे पैदा किए जाए, इस तरह की बातों में ही उनका समय विशेष बीतता है और करते संग्रह करते ही चले जा रहे हैं। उस संग्रह करने की और भोग की वृत्ति होती है, उसमें संग्रह की वृत्ति ज्यादा हो जाती है, भोगों की भोगने की वृत्ति भी कम होकर के संग्रह ही ज्यादा हो जाती है। इतना करो पैसा अधिक हो जाए, अधिक से अधिक पैसा हो, ऐसे अधिक पैसे वालों के कारण से ही बहुत अनर्थ होता है। एक बात याद आ गई, विदेशी विशेष पैसों वाले हैं, अरबों खरबों जिनके पास धन है, वे ये विचार करते हैं कि हिंदुस्तान सभी अगर हमारे वश में हो जाए तो हम खूब पैसे कमाएंगे, ऐसा विचार है। इसी विचार से वे अपने जूतों की और मांस की मांग ज्यादा करते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी चीजें दी जाए कि जिनसे वे जितने पशु है वे पशु मर जाए और पशुओं में रहित हो जाए, जिससे वे खेती न कर सके। खेती नहीं कर सकने से वे मंत्र निगमें हो जाएंगे तो हमारे को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने में बड़ी सुविधा होगी, पैसे के बदले आदि मिल जाएंगे। खेती का सामान उसके पास ज्यादा रहेगा तो वे खेती करके स्वतंत्र हो जाएंगे। तो खेती की न कर सके ऐसे ट्रैक्टर आदि कर दो जिससे फिर बहुत बढ़िया बढ़िया खेती में खाद भी ऐसी भेजो जिससे खूब पैदा हो जाए, परंतु फिर जमीन में कमी हो जाए और हल चलाने के लिए पशु रहे नहीं, खेती पैदा होती नहीं, तो क्या करें। तो वहां बालू बहुत है, बजरी बहुत है, उसके खास बनाएंगे, कई चीजें बनाएंगे, उन चीजों के बनाने से हमारी बहुत उन्नति होगी, हम पैसे बहुत कमाएंगे। तो इस नाश हो जाए ऐसा विचार है उन्हें को। यहाँ के भाई इस बात को समझते नहीं, इस पर ध्यान देते नहीं, अधिक पैसा पैदा हो इस धन में लगे हुए हैं, इसमें धन लगे हुए नाश कर रहे हैं, पशुओं का बहुत बुरी तरह से नाश कर रहे हैं। नाश करने के दो ही उपाय हैं, एक तो ये है कि मार देना उसको और एक जो पैदा नहीं होने देना। तो मनुष्य को नाश कैसे करेंगे पैदा न होने देना, ये वृत्ति पैदा कर दी लोगों में, ऐसी भावना पैदा कर दी कि अधिक मनुष्य बढ़ जाएंगे तो खाना पीना मिलेगा नहीं, रहने के लिए जमीन मिलेगी नहीं, बड़ी दुविधा हो जाती। इस वास्ते पैदा ही न हो, मात्र मनुष्यों के अंतकरण में ये भाव बैठा दिया, बड़ी जोरों से बैठा दिया है। अखबार वाले भी इतने तत्परता से लग गए हैं कि परिवार नियोजन का निषेध कर नहीं सकते। उनकी बात ऐसी बैठी हुई है कि ये करेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, जमीन नहीं रहेगी। मेरे घूमने का काम पड़ा है तो मोटरों से थोड़ा घूमता हूँ, परंतु उसमें मैंने देख लिया जमीन बहुत पड़ी है, बिना हल जोते हुए जमीन खाली पड़ी हुई है, ऐसे मैंने देख ली है। तो वहाँ अगर खेती करी जाए तो बहुत अनाज पैदा हो जाता है, परंतु जो मनुष्य ही कम पैदा होंगे खेती करेगा कौन, हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, ये नारा मुख्य हो रहा है। और दोनों एक संतान एक, गांवों में छोटे बालक थे मर गए, एक या था दो बालक थे, मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी वो पानी पाने वाला आदमी नहीं है, ऐसी दशा मैंने सुनी है और कुछ देखी भी है। हम गए थे दक्षिण में तो वे एक लड़के को लाए, कहते दो लड़के थे हमारे, एक लड़के को पागल कुत्ता खा गया, जैसे पागल हो तो मर गया, अब एक है आशीर्वाद दो ही जी जाए। अब आशीर्वाद मांगते जीने का, ये कठिन घटना मेरे सामने की बात है। आपके घर के बीच में खेती खेती जैसे खेती से अनाज पैदा होता है, ऐसे घर में आपके मनुष्य पैदा होते, मनुष्य पैदा होने की ताकत आप में, वे पैदा कई कर लेते हैं, उनको बंद कर दिया, दो ही पैदा किए फिर बंद कर दिया, दो में से एक मर गया तो अब एक रह गया, इससे बड़ी मुश्किल हो गई, चिंता हो गई, और कई घर में दो बार दो मनुष्य मर गए। ये विचार नहीं आता है, हमें आश्चर्य आता है कि बुद्धिमान आदमी होते हुए भी दो बार हुए बंद कर दो, क्या ये बालक मरेंगे नहीं? मरने की ऐसी बात है कि पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, प्रत्यक्ष देखते हैं, इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है, फिर भी दो बार हुए तो बंद कर दो, खुला सकते नहीं बंद कर देते हैं। इस जैसे मनुष्यों का नाश कर दो तो मनुष्यों का नाश हो जाए, पशु नाश हो जाएंगे, खेती आदि कर सकेंगे नहीं, फिर जीव का नहीं रहे तो हम धन कमाएंगे, तो धन बहुत हो जाएगा, इस बात को लेकर के ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार इतना जोरों से फैल गया है जिसमें नष्ट हो गया है। मैंने दो प्रश्न रखे, दो प्रश्न मैं उनको उत्तर नहीं मिला है। एक तो ये पशुओं के नाश करने के इतने कारखाने खुल गए हैं, जंगल में रहने वाले पशुओं को, हाथियों को, सर्पों को, लोमड़ी को, हिरण को, ऐसे जंतु जो ससले आदि है उसमें उनको मार करके उनसे खाद जितने हिंदुस्तान में फैली गई ऐसी खाद किसी देश में आई नहीं है, इतनी देर से फैली गई है और फिर भी पशुओं को बड़े जोरों से मार रहे हैं। पशु थोड़े रह गए हैं, अब पशु भी थोड़े रह जाएंगे तो कारखाने क्या काम करेंगे, उन काम करने वाले आदमियों को सरकार जीव का क्या देगी, इसका उत्तर नहीं मिला है। आप लोग इतने सुनते हो, आपको मालूम हो तो आप मेरे को एकांत में बता देना जिससे मेरे को ज्ञान हो जाए, मेरी समझ में इसका जवाब नहीं है। इतने पशुओं को मार के कारखाने खोल रहे हैं, हबड़े में यहाँ कारखाना बन रहा जो बन रहा है वो कैसे क्या पता नहीं हमें, परंतु बहुत पशुओं को यंत्रों के द्वारा मारे जाए ऐसा बड़ा प्रकार खुल रहा है। ए पशु रह गए थोड़े, ए खत्म हो जाएगी बाद में क्या काम करेंगे, लाखों आदमियों को जीव का क्या सरकार देगी इसका पता नहीं है। और ये परिवार नियोजन के द्वारा हिंदू ज्यादा काम कर रहे हैं, मुसलमान और ईसाई तो बढ़ रहे हैं, हिंदू काम कर रहे हैं, हिंदू कौम ही नष्ट हो जाएगी तो कौम कौन लाओगे। मेरे को जनता का सोच नहीं है, पारमार्थिक उन्नति करने की बातें जितने शास्त्रों में बताई है हिंदुओं के लिए, ऐसी किसी देश में किसी भाषा में इतनी विशेष बातें नहीं बताई गई है। माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, राज्य की सेवा से कल्याण हो जाए, भजन ध्यान से कल्याण हो जाए, कर्तव्य कर्तव्य कल्याण हो जाए, अपने अपने कर्तव्य ठीक स्वयं स्वयं कर्म अंजाता संसिद्धि लभते न, अपने कर्तव्य कर्म कर से कल्याण हो जाए, ऐसी सूम बातें देखने में आती नहीं। बड़ा सिद्धांत माना जाता है भाई भाई का सिद्धांत, बड़ा ऊंचा माना जाता है, परंतु यह माना है सबको भगवान का स्वरूप मानो, इष्ट देव है सबारा, ऐसा भाव है, इस भाव के प्रचार से कितना कल्याण होगा, कितना उद्धार होता है, इन बातों की तरफ ख्याल किया जाए तो ऐसे ख्याल करने वाले शास्त्रों को मिटाया जाता है। पढ़ाई नष्ट हो गई है, पढ़ाई में ऐसे सुनाते नहीं, मनुष्यों में भी हिंदुओं में गीता याद नहीं है, गीता पढ़ते नहीं है, रामायण पढ़ते नहीं है, साधारण शास्त्र वो नहीं है। युवकों में इनकी अरुचि पैदा कर दी गई, पढ़ाई ऐसी कर दी जिस पढ़ाई में उनके शास्त्रों पर अरुचि हो जाए, ऐसी अरुचि पैदा कर दो फिर उनका नाश हमें करना नहीं पड़ेगा, आप साफ हो जाएगा। इन लोगों के सामने मैंने एक दो बात रखी, धोती और चोटी की, वो चोटी भी रख नहीं सकते। सैकड़ों हजारों आदमियों में बहुत थोड़े आदमी चोटी वाले मिलेंगे, वे अभी देखते हैं अगली चोटी खत्म ही होगी, धोती खत्म होगी, धोती और चोटी, धोती चोटी कहता हूँ। जिन लोग विरोध करते हैं, हमारी बात मानते नहीं, कहीं समझता नहीं है, मेरे लोग बेशुमार बताते हैं। मैंने कहा चोटी रखने से आपके क्या नुकसान है और चोटी रख लो तो आपके क्या हानि हो जाएगी। आपका हिंदुओं का एक बाना है, एक तरह से एक पहचान है हिंदुओं की, वो पहचान ही मिट जाती है। और सुन्नत करना एक बाकी रहा, चोटी तो छोड़ दी, सुन्नत पहन ली और बस सुन्नत एक बाकी रहा, लूंगी पहनने लग गए, ये काम तो कर दिया है और सुन्नत सुन्नत बाकी है, उतनी सी हो जाएगी तो मुसलमान बन जाएंगे बस। ऐसी बात है, सुविधा से पतन की तरफ जोरों से जा रहे हैं, शास्त्रों का पतन पर्थ है नहीं। रामायण में उत्तरकांड में जहाँ कलयुग का वर्णन आया है उसमें पहली चौपाई आती है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, ये शुरुआत आती है। शुरुआत से यही बात बताई है कि श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, मनुष्यों में शास्त्र के विरुद्ध काम करेंगे, शास्त्र के अनुसार काम नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करना ही बढ़िया मानेंगे, इसको श्री मानेंगे। तो बुद्धि नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती, विवेक शक्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या दशा होगी ये पता नहीं है। ऐसी विवेक अंध करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गीता की टीका संस्कृत के बीच में कई शब्द थे, कारखाने बंद हो गया, गीता में शब्द थे ऐसे छापे ही बंद हो गए, पुस्तक मिलती नहीं, और थोड़े दिनों के बाद में पुरानी पुस्तक मिलेगी नहीं। जिस तरह से घड़ी पहले चलते थे उसमें कई पुर्जे होते थे घड़ी, वो घड़ी आज ये बिजली की घड़ी चलने के बाद आज घड़ी देखने को नहीं मिलती है, कितनी जल्दी लुप्त हो जाती है ये पता नहीं। इसी तरह से अपने शास्त्रों की विधि शास्त्र सब लुप्त हो रहे हैं, लुप्त भय सदग्रंथ, रामायण में कहा है कुजुग आने से सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, तो लुप्त होने की बड़ी नौबत जोरों से आ रही है। चेत करते नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। ये रोहतक आदि में हम गए, वहां कहा तो लोग सुनते नहीं है, और विशेष में बताया तो मेरा हानि क्या है कि चोटी वालों की हंसी दिल्ली करते लोग, हंसी दिल्ली करते हमने छोड़ छोड़ दी, अब हंसी दिल्ली कर दे मातुम नहीं, जो धर्म जो छोड़ दे, चोटी छोड़ दे, धोती छोड़ दे, लुंगी पहन ले, तो फिर क्या दशा होगी आपकी भगवान जाने। ये ऐसे हो रही है, मैंने पूछा उनसे कम से कम हमारे बताओ तो सही, हम भी समझें कि भाई इतना चोटी छोड़ने से इतना लाभ होगा, इसे बड़ा नुकसान हो रहा है इस वास्ते, तो नुकसान कोई बता नहीं सका। आप लोगों में बुद्धिमान हो कोई तो मेरे को बताओ, तो मैं कम से कम कहना छोड़ दू, कहना करूँ भी ठीक है, ये विशेष लाभ की बात है तो अपने सभी लो। मैं ऐसी बात मेरे को मिली नहीं अभी तक। हिंदू को नष्ट होगी और जानवर नष्ट हो जाएंगे, दो चीजों का नाश हो जाएगा। पशु बहुत कम रह गए हैं, आधे नहीं है, पहले से आधे भी नहीं, आधे कम हो गए हैं, जंगली जानवर भी कम हो गए हैं, और जंगली जानवरों की बड़ी जोर कत्ल हो रही है, और वे मसाले दे करके उस खेती को बचाते हैं, नाश कर दिया, खेती बचाई, जहरीली चीजों छोड़ करके, जिससे पशुओं के भीतर मांस खराब हो गया, इस बार गीत नष्ट हो गए। पशु कोई मरता तो गीत आ जाते, सैकड़ों हजारों आकर के बहुत साफ कर जाते, गीत मर गए, गीत नहीं आते हैं, क्योंकि वो जहरीली चीजें खाने से, जहरीला घास खाने से मांस खराब हो गया, मांस गीत खाते नहीं। ये परिवार नियोजन करने वाले गोलियां खाते हैं, गोलियां तो आपका उद्देश्य तो परिवार नियोजन का है, संतान पैदा न हो। वो जहरीली चीज क्या जहर का गुण नहीं करेगी, भीतर जाएगी बहुत जहरी गुण करेगा, बीमारियां होगी, कई खून जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे कई बहनों माताओं के खून खराब हो गया, जिसको महीने महीने खून दूसरा देना पड़ता है, तथागढ़ आदि के शहरों में ऐसी दशा हो गई है। इतना होने पर भी लोग उसी का ही प्रचार कर रहे हैं जोर से। आपका उद्देश्य गर्भ का नाश करना है, पर विचार गर्भ को नाश करने वाली जो दवाइयां है उसमें कितनी कितनी जहरीली चीजें हैं, वो जहरीली चीजें पेट में जाएगा केवल गर्भ का नाश करेगी, जखम नहीं करेगी। आपका उद्देश्य है गर्भ का नाश करना है, परंतु पशुओं के जहर में जो धान में और घास में जानवरों को मारने के लिए जहरीली चीजें, जिसमें पशुओं का मांस खराब हो गया, क्या आपका मांस खराब नहीं होगा, आपकी बीमारियां नहीं होगी, ये है आपको अनुभव हो सकता है क्या? आपकी दृष्टि है गर्भ नहीं रहे, मुझे इतनी बात है, और भले ही मर जाओ, भले ही नष्ट हो जाओ, भले ही, परंतु पाप करना पाप है, बाकी न रह जाए, मरना तक स्वीकार करके पाप कर रहे हो, इतना अनर्थ आप कर रहे हो, अब क्या दशा होगी? ध्यान ही नहीं है। पांचजन्य पकवान निकलता है, उसमें हमने भेजा तो केले परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, कहते हैं तो आदमी कहते हैं ये तो बहुत आवश्यक है, ये सोचते नहीं कितनी दशा रही है, हिंदू हिंदू क्या दशा है, बहुत से हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, बहुत से हिंदू ईसाई बन रहे हैं, और आगे नहीं पैदा होने देते नहीं है, इनकी दशा क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा? हमारे केवल जनता पैदा हो जाए ये उद्देश्य नहीं है, पारमार्थिक उद्देश्य हमारा है कि जीव का कल्याण हो, सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी बातें हम समझे, खुद सोचें और दूसरों को कहें बतावें, ऐसा उत्साह रहता है मन में। और मेरे कोई बातें ऐसी मिली भी है, सुगमता से कल्याण हो जाए। और मैं कहा था एक वर्ष में, वर्ष आठ वर्ष और जी गए तो मैं सुगमता बता दूंगा, तो बताइए मैंने, और अब उतने वर्ष हो गए, अब भी हमारी गीता की संजीवनी टीका लिखी, इसके बाद भी कहा भाई इसमें और देते हो तो परिशिष्ट एक और नई टीका भी बनाई है, उसमें भी बताया है। तो ऐसे इस तरह विवेक की वृद्धि हो रही है और बहुत विलक्षण बातें मिल रही है, परंतु आप आदेश देते ही नहीं, आप ख्याल करते ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं। अरे साधु गीता की टीका संजीवनी देखे, उनके ऊपर परिशिष्ट वो देखे, विचार ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, तो क्या दशा होगी देश की, क्या जनता की दशा होगी, कैसे समाज चलेगा, क्या होगा, पता नहीं है। यहाँ पर भी आप कलकत्ते में देखो, आपके देखते देखते मुसलमानों की कितनी वृद्धि हो गई और वृद्धि हो रही है, हजारों हजारों आदमी विदेशों दूसरे दूसरे देशों से अपने हिंदुस्तान में आकर के मुसलमान मुसलमान भर रहे हैं। कलकत्ते में रहने वाले आप स्वयं अनुभव करो, स्वयं आप देखो कि हिंदुओं की क्या दशा हो रही है, मुसलमान कितने बढ़ रहे हैं, अरे वे बढ़ रहे क्या करेंगे, हिंदुओं का जो खास खास अयोध्या है, मथुरा है, काशी जी है, जहाँ मुख्य स्थान है, उनके खास मुख्य मंदिर है, उनको तोड़ दिए। वो आपको पता है, आपकी बहन बेटों को ले गए, ये आपको पता है, आपको जला दिया, आपके ग्रंथ जला दिए गए, ग्रंथों का आग लगा दी गई, ये आपको पता है। ऐसा ही गुरु दशा करी वो बढ़ रही है, पता है, फिर भी परमेश्वर निरोधन में आप जोरों से लगे हुए हो, तो क्या दशा होगी इसे भगवान जाने। हमारे को चिंता होती है इस बात की कि दशा क्या होगी, पर मानते हैं नहीं, क्या नहीं मानते, और कहते हैं कि स्वामी जी समझते हैं नहीं, तो भाई बेसमझ पास में क्यों आओ, हम तो ऐसी बात कहेंगे और बातें बताएंगे, और हम कहते हैं तो कहते थे रोजीना यही बात कहते, रोजीना यही बात करे, रोजीना नहीं कहता हूँ मैं, कभी कभी कहता हूँ, आज विचार आ गए तो आज बातें कह रहा था, कहते कहते आएगी मन में कि क्या दशा होगी, अब जरा सोचो पार मात्र रुचि वाले आदमी कितने हैं, हिंदुओं में कितने हैं, हिंदुओं में गीता पढ़ने वाले कितने हैं, गीता प्रेस का पता नहीं है, कई आदमी मेरे को मिले हैं वो गीता प्रेस है, प्रेस है, गीता प्रेस है, इसको नहीं जानते। हिंदू आदमी गीता प्रेस का नाम नहीं जानते, पता नहीं है, ऐसा आदमी मेरे को मिले। ये विद्या परंपरा चल रही है तो इसका क्या नतीजा होगा, हमें बहुत बहुत भयंकर परिस्थिति आ गई ऐसा दिखता है हमें। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन करते थे, इसके ऊपर भी आपकी जैसी मर्जी वैसे करो, मेरा कहना मान लो करोगे ऐसी उम्मीद नहीं है, मानते हैं अलबत्ता मानते हैं, बीकानेर के पास में बीकानेर में संता को देखते हुए परिवार नियोजन उतना नहीं हुआ जितना दूसरे देशों में होता है, संख्या को लेकर ऐसी बातें भी मेरे को मिली है, आप कुछ सुनते भी हैं, कुछ मानते भी हैं, परंतु ये विपरीत अवस्था बड़ी जोरों से चल रही है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, मेरे मन में आ रही है आपकी खास बात है, आप खास भगवान का खास हो। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप साक्षात परमात्मा के संतान हो, आप मामूली नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। ईश्वर हंश जीव अविनाशी ये चेतन अमल सहज सुख राशि, भीतर में मल नहीं है, परमात्मा का अंश हो, शुद्ध हो, अमल हो, सहज सुख रूप हो, सुख रूप भंडार हो, ऐसा बढ़िया सिद्धांत है, इसको आप ठुकरा रहे हो जान करके, तो क्या दशा होगी, क्या होगा इसका निद्रा भगवान जाने। आप सुनते हो नहीं, विचार नहीं करते हो, इधर है नहीं, थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान भेज जाते, वैसे कोई जोर से कोई प्रभाव करे, सब ऐसे ही करे, सब ऐसे ही करे, अरे सब करने से, सब करने से क्या वो काम ठीक हो जाता है, ज्यादा आदमी करने से काम ठीक होता है, सोचते नहीं। खेती में दूसरों की बाहर से लाला करके और खाद देने, खाद से खेती में पैदा नहीं होती, इसे खेती करने वाले आप घात करके मर गए, कर्जा इतना हो गया चुका सही नहीं, अब खेतों में पैदा होती नहीं। दूसरे विदेशी लोग गोबर, यहाँ का गोबर खरीद रहे हैं, यहाँ गोबर करने वाले गायों को भी खत्म कर दिया जाते हैं, गोबर गोमूत्र है जिससे बहुत खेती, सौ सौ वर्ष की झाड़ियां जिसमें गोबर गायों बैठती है, जैसे खेत सदा ऐसे रहते सब पैदा होती है, ऐसे खाद ऐसे पैदा होती है ज्यादा, वही बीज भी बाद नहीं का वही लाओ, जैसे एक सटा निकल लंबा सौ एक सटा गया, सौ सौ दो सौ दो सौ सिटे एक घाट पर, एक बीज के ऊपर सौ सौ दो सौ सिटे, शीतकाल में छोटे छोटे छोटी मोटा मोटा दाना बढ़िया मेरी देखनी हुई है, ऐसी बात है वो बीज नष्ट कर दो, वो बीज नहीं बोवे, कोई बीज नहीं बनेंगे, बीज सरकार से ले जाओ, ये बीज दो, एक सीटा दे, एक लंबा इतना लंबा एक सीटा, ऐसे ऐसे उल्टी उल्टी बातें चल रही है। अब कहाँ तक वर्ण करूं, ज्यादा मेरे पास में समय नहीं है और इतनी बातें पैदा भी नहीं होती, मैं ख्याल भी नहीं करता, इस विषय का अध्ययन भी नहीं करता हूँ, जबरदस्ती अध्ययन हो जाता है वो अपने नहीं करता हूँ। सच्चे हृदय से मेरी बात जचती है, बहुत लाभ की, आप भगवान को माने, हम भगवान के हैं, आप याद करो आप सबके सब जीव, जितने जीव है, ये वृक्ष आदि गए, घास फूस आदि गए, ये सब जंतु है, स्थावर है, जंगम है, श्वेदज है, अंडज है, जरायुज है, ये आप जितने जीव है ये परमात्मा के अंश है, परमात्मा के नजीक है आप, इस तरफ आप ध्यान दें, बड़ी कृपा होगी। मेरे मन में जोर से आ रही है कि परमात्मा के आप हो, आप मामूली नहीं हो, साक्षात परमात्मा से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुराशी, सो माया बस भय मुसाई, माया बस में हुआ है नहीं, है परमात्मा का अंश साक्षात पर, बहना जितनी है भाई जितने है सब भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश साक्षात, इस तरफ आप ध्यान दे। मेरे जोर से मन में आ रही है आपसे कहने की, कहता हूँ प्रार्थना करता हूँ, सुनो सी बात है, नहीं सुनो तो लाचारी करें क्या बताओ, और कोई उपाय नहीं हमारे पास में, आप लोगों को बात कह देता हूँ, इसमें शंका भी नहीं पूछो, आपको जो शंका आती हो आप पूछो, खूब निस्संग होकर के उसमें कोई बात बताऊंगा मैं, सच्ची बात है, इस बात को आप ध्यान दो, आपका बड़ा कल्याण होगा। भगवान को याद करो, हम भगवान के हैं, कम से कम कम से कम कम से कम ये बात मान लो। गीता माया ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, रामायण मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि सुख राशि रचना ढेर का ढेर, सुख सुख सुख पूरा सुख सुख, ऐसे सुख राशि आप हैं, ऐसे आप हैं, और सुख के लिए दूर देख दूर फिरते हैं, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, वो गंध आती गंध आती है तो घास सूंघता है, कहाँ से गंध आती है बाहर ढूंढता है, अरे भीतर में तेरी नाभि में है ये पता नहीं, उसको इस बात का पता नहीं है तो घूमता फिरता है कस्तूरी देखता है, ऐसी दशा आप लोगों में हम लोगों में हो रही है, इस बात को देख कर आप विचार करें। ये भगवान की कृपा है, जो सत्संग में आपकी रुचि है, रामायण के पाठ में आपकी रुचि है, इसमें इतने इतने बड़े पंडाल बनते हैं, उसमें आप आते हो, आप सत्संग करते हो, सत्संग से आते हो, ये मूल चीज है, मूल चीज। भाई जी ने भी कल्याण में लिखा था कि हिंदू संस्कृति जल्दी नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है, गहरी जड़ा ऐसी बड़ी गहरी है, परंतु नाश करने की शक्ति विलक्षण हो रही है, विदेशियों की विधर्मियों की है, जिसमें करने क्या है, आप स्वयं हिंदू होते हुए हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, हिंदू ने हिंदुओं का जितना नाश किया है इतना मुसलमानों ने नाश नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों का नाश भी मुसलमानों ने ज्यादा किया है, हिंदुओं ने हिंदुओं का नाश किया है, बड़े जोरों से नाश किया है, उससे बड़ी भारी खतरनाक पैदा होगी परिस्थिति, इस वास्ते आप सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान को पुकारो। दो काम खास है मनुष्य के, दो काम, एक तो भगवान को पुकारना, एक दूसरा की सेवा करना। दीन है, दुखी है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, बीमार है, ऐसे पुरुषों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना। बूढ़ों के सेठ जी कहते थे कि भाई बूढ़ों के लिए जैसे गायों के लिए गौशाला खोलते हैं, उसको कहते हैं गौ संरक्षित हुए, इस तरह से बूढ़ों के लिए खोलते हैं। हम रोत में देख कर जाए पुरुष है, पुरुष बावन बावन पुरुष, हाँ पचास से ऊपर तो पुरुष है और 22 थी स्त्रियां हैं, बहन आई थी, एक मुसलमान भी है उसमें, हिंदू भी है। दूध का प्रबंध है, पुरुषों के रहने का प्रबंध है। उसमें एक बात देखी चाय की, मैं कहूँ ये व्यसन ठीक नहीं है, लहसुन प्याज नहीं है, बड़ी शुद्ध चीज खाने को मिलती है, आराम मिलता है, मकान बहुत बढ़िया बने हुए हम देख कर आए हैं। ऐसा और जगह भी है ऐसा सुना है, जोधपुर में छोटे बच्चों को जन्मते ही आप गर्भपात मत करो, वहां रख दो, बाहर पंगा लगा हुआ उसमें रख जाओ, उनके लिए छोटी छोटी टेबल है, छोटी कुर्सी, छोटी दवाएं, ऐसे पढ़ने का चढ़ने का विवाह का सब प्रबंध चिंता कर रही है, ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम है। और जगह भी ऐसा है ऐसा सुना है, बहुत रोत का मैंने देखा है। सनातन जी महाराज के सत्संगियों ने ऐसा किया है, खर्चा मुंबई से खर्चा आता है उनको सब अच्छी तरह से, बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया मकान। तो ऐसे मनुष्यों की दशा हो रही है, बूढ़े बड़ों की सेवा नहीं करते। घर में आपकी माताएं हैं, बूढ़े बूढ़े पुरुष हैं, उनकी सेवा करो, बड़ा भारी पुण्य है, घर के मायतों का दर्शन हो जाए, इतनी बड़ी आनंद की बात है। बड़े घर में बूढ़ों की सेवा नहीं होती, इस वास्ते बूढ़ों के अलग अलग मकान बनाया है, बूढ़ों की सेवा दूसरा करो। बड़ा पतन का समय आ रहा है। एक बात विशेषता से कहता हूं कि भगवान के हो आप, भगवान के हो आप, भगवान के हो, हम परमात्मा के हैं, इसको कम से कम याद करो, भगवान को याद रखो। पर भूखे आप हो, आप मामूली नहीं हो, आप दृष्टि डाल करके देखो तो कितने ऊंचे दर्जे के आप आदमी हो। मनुष्य के साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश हो आप भजन ध्यान करो तो बहुत जल्दी खुल जाए। आपकी निर्मलता मूल में निर्मलता है, मलिनता नहीं है मूल में। आप चेत करो तो बहुत जल्दी आप उन्नत कर सकते हो, क्योंकि मूल में सबके ईश्वर अंश है। तो भगवान का भजन करने से वो ठीक होगा, भगवान में लग जाओ। ये मैं समझता हूं ऐसे अपने कलकत्ता में रामायण का उत्साह लोगों का सराहनीय है। उदाहरण देकर बताते हैं, लाखों आदमी रामायण के पाठ में जुट जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, वो भर जाते हैं। और मैं ट्रक से आगे आदमी गैसों की पैदा ही बहुत हो जाती है, वो आनंद मनाते हैं और आप इन सत्संग में लाभ लेते हैं, बड़ी आनंद की बात है। इस बात की तरफ और विशेष ध्यान दो, विशेषता से लगो, जिससे हम उसे लाभ उठावे, कल्याण होगा, उद्धार होगा, शांति प्रत्यक्ष मिलती है। जो सत्संग करते हैं, जिन जो लोग पाठ करते हैं, रामायण के पाठ में सम्मिलित हुए हैं, उनका ये अनुभव है। नहीं तो आदमी क्यों आए बताओ, सब व्यक्ति थोड़े ही है, समझदार है तो उनमें भी विशेष समझदार है, इसलिए में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं और बड़ी उन्नति हो रही है। एक बात पर विशेष कहता हूं मैं, आप भगवान के हो, इनमें पक्की बात विचार करूंगा, आप भगवान के हो, आप भगवान के हो। आपके साथी भगवान है, देखो ध्यान दो आपके साथ क्या चीज चलेगी, आपके साथ कौन होगा और आप किसके साथ होंगे। इसमें रुपये पैसे आपके साथ नहीं होंगे, घर आपके साथ नहीं होंगे, कुटुंब आपके साथ नहीं होंगे, भगवान आपके सदा साथ रहे। ईश्वर स्वरूप भूता नाम हृदय से इंद्रिय, सबके हृदय में भगवान है, भगवान सदा साथ में थे। इस जन्म से पहले ही भगवान साथ में थे, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में। आपके सच्चे साथी और सच्चे मित्र, सदा हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले परमात्मा भी सदा आपके साथ रहते है। ये परमात्मा के सिवाय कौन चीज है आपके साथ में रहने वाली, आप जब विचार करो, कोई चीज नहीं है ऐसी, कोई आपके साथ में नहीं। आपका साथी केवल परमात्मा है, वे सदा आपके साथ रहते सदा, और कोई चीज आपके साथ रहेगी नहीं, परंतु आपका मोह हो रहा है, चीजों को इकट्ठा करते हैं, रुपया इकट्ठा करते हैं, ये इकट्ठा है, ये कितने दिन साथ में रहेगा, कब तक ये सुख देंगे, जो चीज रहेगी नहीं आप कैसे सुखी होंगे। रुपयों की तरफ, पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ बड़े जोर से लग रहे हो, ये आपको निहाल करेंगे, ये साथ रहेंगे, इनके साथ आप रहोगे, आपके साथ ये रहेंगे, संभव नहीं है। और परमात्मा आपके साथ रहते हैं, किस जगह से वो सदा साथ रह रहे हैं, सदा साथ रहने वाले और परम कल्याण स्वरूप, और भगवान में दया सबसे अधिक दया है, और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, तीन विशेषण। भगवान सर्व भीतर की सबकी जानते हैं, और परम दयालु है और परम हितेशी है। हित करने की इच्छा हो पर शक्ति जो क्या करे, तो भगवान में शक्ति का अंत नहीं, दया का अंत नहीं, कितनी बड़ी शुरुआत है। दया हो और शक्ति हो और वो उपकार न करे ये स्वभाव हो तो परम दयालु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसे तो आप हो, और परमात्मा है कबू करे फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब कई करुणा न देने बिना हेतु सने करने वाले प्रभु, और सब कांड करके आप कहते हैं वो करुणा करके बिना हेतु हित करने वाला ऐसा उनका स्वभाव है, और तो दयालु और फिर दया करके मनुष्य श्री देते हैं, डबल दया है, दुगुनी दया से मनुष्य दिया है, उस दया उस शरीर से परमात्मा को आप जान सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा की प्राप्ति की युक्तियां बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती है, आप सच्चे हृदय से लग जाओ तो परमात्मा की कृपा अपार है, अपार है, असीम है, आपका भाग्य खुल जाएगा। जब तक आप नहीं लगते तब तक आपको पता नहीं लगता, जिस मिठाई को आपने खाया नहीं है उस मिठाई के स्वाद को क्या जाने, जो फल आपने नहीं खाया उस फल में कैसा स्वाद है क्या जाने। सत्संग किया नहीं, भजन किया नहीं, दूसरों की सेवा करी नहीं तो क्या जाने। मांस मदिरा आदि सेवन करते हैं, मछलियों का प्रचार करना, जीव जंतुओं को मार देना, मांस खाना, मदिरा का प्रचार करना, बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है। मुर्गा आदि पाल कर रहे हैं, अंडा खाना, और पाठशालाओं में बच्चों को वहीं से भोजन कराना। हम गए थे बीकानेर से कोलाए तो बीच में गजनेर आता है, गजनेर में सत्संग किया तो लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि हमारे को भोजन वहीं कराते हैं और अंडे खिलाते हैं, खराब चीजें खिलाते हैं और भोजन वहीं कराते हैं, अब हम तो नया अच्छी हो चौवा भूमि कर लेंगे, पर दशा क्या होगी इस तरह विचारते नहीं है। क्या एक अंधा बना आया है, ये बीकी दीदी बात है और ये प्रबंध हो रहा है, लोग कर रहे हैं, स्कूलों में ही भोजन करेंगे, बच्चे के वहीं भोजन करेंगे, वो अंडा मांस मछली ये चीजें खाएंगे, वो उनकी रेशा कैसी होगी, खुद वो मांसाहारी ने दया मांस खाने में दया कैसे होगी, उनमें कैसे दया हो सकती है, ऐसा खान पान भ्रष्ट हो रहा है, ब्राह्मणों में माहेश्वरियों में अच्छे अच्छे धनी घरों में ऐसी बात हो रही है, मदिरा का जोर से प्रसार हुआ है, गांव में गांव के बीच में दुकान हो रही है मदिरा की, बंद करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, बंद नहीं करते हैं। हमारे सत्संग के करने वाले हमारा जहाँ पर स्थान था पहले है अभी, उस जगह जा देगा तो वहां भी मानते नहीं है, सत्संग करने वाले आदमी मानते नहीं है, सत्संग में आने वाले गर्भ गिराते हैं। एक भाई ने कहा बीकानेर में कि अस्पताल में ज्यादा सत्संग ही है, वे गर्भ गिरा रही है, वे ज्यादा अपने पाप कर रही है, बीती हुई बात बता रहे हैं। सत्संग करने वाले अब दूसरों को क्या कहें, दूसरों सुना ही नहीं, बचा ही नहीं, वे क्या समझे। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, आप भगवान में लगो, भगवान का भजन करो, रामायण गीता पढ़ो, सत्संग करो, आपके आंखें खुलेगी, आपको चेत होगा, आपको होश होगा। गुजरात में काठियावाड़ में गए, एक भाई मिला, मैं दो ढाई वर्ष में होता है, इतनी अवस्था है, इतने वर्षों से मैं कल्याण पढ़ता हूँ, इससे पहले मेरे जीवन में मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्य पढ़ा नहीं था। एक जगह गए, वो ये एक सज्जन मिला, वो कहते कल्याण आता है तो मैं कल्याण न करके हाथ धो पैर धो फिर परिक्रमा कर दंडोद कर पश कल्याण खोलता हूँ, वो कल्याण पढ़ता हूँ और मेरा जीवन बड़ा शुद्ध हुआ है पवित्र। ऐसे ऐसे मनुष्य है, आप परवाही नहीं करते, आप कृपा करो, सत्संग में इतनी रुचि है, आपकी बहुत विशेषता प्रशंसनीय है, तो अच्छी बातों की तरफ आपकी रुचि है, बहुत ही आनंद की बात है, बड़े आनंद की बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप इस तरह लगे हुए हो, इतने इतने बड़े पंडाल बनते हैं उनमें आप इतने हो जाते हो, लाखों की संख्या आप इकट्ठे हो जाते हो, ये बड़ी कृपा है। मैं इतने से संतोष नहीं करता, एक जगह ऐसे हो गए तो क्या हो गया, इसमें सबके सब सदाचारी सदगुणी बन जाए, शांति मिलेगी, अशांति दूर होगी, आयु बढ़ेगी, उम्र नष्ट नहीं होगी, ये जहरीली चीजों खा करके जन्म भ्रष्ट कर दिया है, नाश कर दिया है, पशुओं का मांस खराब हो गया, आपके दशा क्या हुई है जहरी चीजों से। आपका उद्देश्य एक है कि जीव बच जाए, जीव जंतु बच जाए, पर ये नहीं कि खाने वाले की तरह क्या हो गई, अनाज में ऐसी चीजें गई है, वो अनाज पेट में जा रहा है, दशा क्या हो गई, भगवान जाने, पता नहीं है, ये सोचते नहीं है। और अभी पूरी की तरफ उसमें क्या देश है, उड़ीसा में 13 जिला है जिसमें 10 जिला पानी में मग्न हो गया, 30-30 फुट पानी चल गया। आपको कहीं जना ज्यादा बन जाएगी जनता, अरे भाई भगवान के पास में बहुत तैनात है, 13 जिला है जिसमें 10 जिला पानी में मग्न हो गया, अब किस समय में क्या दशा होगी पता नहीं है, फिर कह रही है नाश करो, इनका नाश करो, पड़ जाएगी। क्या भगवान अंधे हैं, क्या भगवान में दया नहीं है, क्या भगवान भविष्य को सोचते नहीं है, क्या भगवान को पता नहीं है, क्या वे अज्ञानी है। परंतु महाराज आपके ज्ञान का अभिमान है, हम जानकार है, आप जानकर बड़ी आनंद की बात है, परंतु दशा क्या होगी, मनुष्य की क्या दशा होगी, किस दशा में जाएंगे, भगवान को याद करो और बड़े बूढ़ों की, रोगियों की, अपाहिजों की, दरिद्रों की सेवा करो, ये बड़ा भाग्य है असली, जो बड़ों की बूढ़ों की सेवा मिल जाए, आपके द्वारा उनका हित हो जाए और भगवान को याद करो, ये दो बात होने से मनुष्य में मनुष्यता है, जो सेवाएं नहीं करता भगवान याद नहीं करता, मनुष्य मनुष्य बड़ा नहीं है, मनुष्य बड़ा ही नहीं है, ना सेवा करता है, ना भजन करता है, ना भगवान को याद करता है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बातें बड़ी सुंदर मिली है, उद्धार करो सज्जनों, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, जैसे उत्साह आपका है ऐसा उत्साह बढ़ाओ और बढ़ाओ और उत्साह बढ़ाओ, आपका उत्साह सराहनीय है, रामायण में रुचि है, बहुत लोग आते हैं प्रेम से पढ़ते हैं, और बढ़ाओ और उसी बढ़ाओ, बहुत लाभ की बात है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक बात सबसे मुख्य है, आलोच्य सर्वशास्त्राणी, विचार ये सब पुनः पुनः ऋषि महात्मा संतन मिल निर्णय कियो, संतन मिल निर्णय कियो, मत पुराण इतिहास, इतिहास पुराणों को मंथन करके आलोचन करे निर्णय कियो, भजने को दो ही सुलभ कहनी कहनी दास, भगवान तो भगवान के प्यारे भगत, दो के सिवाय बिना हेतु हित करने वाला है नहीं, स्वार्थ में तो सकल जगन माही, स्वप्न प्रभु प्रार्थना ही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान का सेवक भगवान ये उपकार करने वाले, सर्वज्ञ भगवान, सर्व समर्थ भगवान, सर्व समर्थ परम दयालु और सर्व समर्थ और सर्वज्ञ, ये तीन विशेष भगवान के याद करो, सब जानते हैं और महान दया है, महान शक्ति है, सदा रक्षा करने के लिए पर्वत है, रक्षा करना उनका काम है, जैसे संहार करने के शंकर है, पालन करने के विष्णु है, पैदा करने वाले ब्रह्मा जी है, ये पैदा करना पालन करना संहार करना तीनों शक्तियां विलक्षण अलौकिक है, सरी करती भरी भरती संजरी हरती लीलया लीला मात्र से, ऐसों के रहते हुए आप चिंता करते हैं कि उन्हें बढ़ जाएगा फिर क्या दशा होगी, सुन लो कभी सुना है कि नहीं, पैदा करने की शक्ति ब्रह्मा जी, पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान और श्रृंगार करने की शक्ति भगवान शंकर, तीनों शक्ति हम मौजूद है, उनके रहते हुए आप चिंता करते हो ये चिंता बढ़ जाएगी, उस समय क्या दशा हुई, इतना परिवार नियोजन करके आप कर दोगे, 13 जिला में 10 जिला दोगे, 10 जिला 30-30 फुट पड़े, पशु बहुत मर गए, पक्षी मर गए, मनुष्य मर गए, ढेर के ढेर मनुष्य मर गए, सब भगवान के यहाँ सब प्रबंध ठीक है, उसके ऊपर आप ये काम कर रहे हो, पाप का बड़ा भारी काम है, बड़ा रोग है, आप ही सुन लो सुन लो मान लो तो अच्छी बात है, नहीं हो नहीं तो हम क्या करें बताओ, हम तो कह सकते हैं कि बामन क्या छूटे और बैल बैल छूटे और क्या करे, बैल में सब बैल है और क्या करे, बामन कह दे और क्या करे, और कोई हाथ में बात नहीं, सोचो नारायण नारायण नारायण समय हो गया।